الشرط الرابع، الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقول لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه، فيتواطأ على ذلك القلب واللسان. أتمك لا إله إلا الله أكي وأصدقيش ناني مويواكي كويفو إيوه للنينو أنا لتمك كتك أوليمي نمويواكي نساوة أكون تفوتي كتك أوليمي نمويواكي نساوة. فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. إكيوا أتتمك هي كلمة lakini moyo wake haukusadikisha kile anachokitamka basi atakuwa ni munafiq tena muongo. Qala ta'ala alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Je, wanadhania watu ya kuwa watawachwa kwa kuwa wamesema tumeamini kisha wasijaribiwe. ولقد فتنا الذين من قبلهم حقيقة تلوانجا وليكوا قبل ياو فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نكو حقيقة الله سبحانه وتعالى أتواتمبليشا والي وليو وكويلي نا أتواتمبليشا والي وليو وانغو يي ووجيوا لكن أتواتمبليشا كواتو وتواجيوا وكويلي ناني نواؤنغو ناني سبحانه وتعالى. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تزامه لين والله من تميان بما كانوا يكذبون. Wao watamka wasema amanna, wakikutana na waumini wawaambia tumeamini wanafika, lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema fi qulubihim, sababu ajua kilichoko katika nyoyo zao, ni waongo katika kutamka kwao la ilaha illa Allah. Fakadhabahum Allah ta'ala fi qawlihim amanna billahi wa bil yawmil akhir, Allah akawakadhibisha katika matamshi waliyotamka ya kusema tumemwamini Allah na siku ya mwisho. Bi qawlihi وما هم بمؤمنين سوى أمين وكويلي وما هم سوى أمين مبكى موشو كسيما بما كانوا يكذبون. إذن مجرد دعوى الإيمان بالله وباليوم الآخر لا تجعل المرء مؤمنا. مجرد أنت قدائك وآميني أم مؤميني الله سبحانه وتعالى نسيكو يا موشو هيدا فاني كوني مؤمن. من صفات المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. إن كتك صفة ونافق ولكوا وكسيما كوندمزا وكوانا وأميني كوتم يميني ونتكتاك وونكم هداء الله نوالي ولوامين لكن هو جيدايس بكو نفسزاو. يخادعون الله بالتظاهر بالإيمان وتككم دنغانيا نكم هداء الله سبحانه وتعالى ككذيرش إيمان. وهدف المنافقين ليعيشوا في هذه الحياة سالمين لئلا يتعرض لهم لا الكفار ولا المؤمنون. والكوكيشي وتكاكويشي نامان يعني بمعنى إيوك ومكفير ومسلميك نكو وومين بيو مسلميك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Hivi ndivyo wanavyoishi wanafiki. Na leo wako watu kama hawa katika Uislamu, si makafiri Waislamu wala si wanafiki i'tiqadi, lakini wakiwa na watu wa bid'a wajifanya wako na wao, wakiwa na watu wa sunna wajifanya wako na wao. Hawa pia wako. Kuna mmoja asema mimi hata wale wanishangaa, wasema vipi wewe waweza kukaa na hawa na hawa kwa pamoja kwa sababu una nyuso mbili. Fani ya nifaki yetu, yani waweza kudhihirisha kwa wao kuna wao na hao kuna wao. Hii si sifa nzuri, hii si sifa nzuri. Almuhim, shahidi ni kuwa wanafiki walikuwa kitamka kile ambacho nyoyo zao zilikuwa zikikadhibisha. Wa an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hapa ndiko Muadha, sijui hii riwaya Muadha, labda pengine amekosea ama labda kuna riwaya nyingine, lakini mimi najua ni hadithi ya Anas. Hii hadithi ni ya Anas bin Malik radiyallahu anhu. Had andahu ilm? Naam, Anas. Anas, hadith Anas. Kuna riwaya kweli ya nani, Muadh bin Jabal? Ma adhun, mungkin akhta. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah sadiqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nar. Hakuna yoyote anayeshuhudia la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah sadiqan min qalbihi, akawa mkweli kutoka ndani ya moyo wake, illa harramahu Allahu 'ala an-nar, isipokuwa Allah atauharamisha kwake yeye moto. Fashtarata alayhi salatu wassalam as-sidqa fi hadhihi al-kalima, Mtume salam akaweka sharti la as-sidq katika hii kalima. Was-sidq fiha an yakuna ma yaquluhu bi lisanihi yantawi alayhi qalbuhu, mtu kuwa mkweli katika kuitamka la ilaha illa Allah, iwe kile anachokitamka na ulimi ni mkweli ndani ya moyo wake, yani vimeungana ulimi na moyo katika kutamka kwake. Ama idha kana yaquluha bilisanihi wala ya'taqidu madlulaha biqalbihi fahadha huwa almunafiq. Ama ikiwa aitamka kwa ulimi lakini haitakidi maana yake kwa moyo wake, basi huyu ndiye munafiq. Walihadha qala Allah subhanahu wa ta'ala idha ja'aka almunafiquna qalu نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون, أي كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم لا يعتقدونه في قلوبهم. ني واونغو كسب كيلو ونachokitamka kwa ndimi zao hakina ukweli ndani ya nyoyo zao. فمن يقولها بلسانه قولا مجردا وقلبه لا يعتقد ما دلت عليه فهذا كاذب لا تقبل منه هذه الكلمة. من يكتمك كودم نندان يموي وكذبيشا هو يهي كبالي كتوكك كي كلمة كما هي. سنبقى شرطين غاب تاتو تويندلي وكاتي وشفيك كيني مكيني باروس انتايندلي kilichobakia ni kichache, tumalize kesho somo la waqt, sio inshallah. Almahabbatu li hadhihi alkalima wa lima dallat alayhi wasururu bidhalika, ni sharti la atano, sio sharti alkhamis. Almahabbatu li hadhihi alkalimati alazimati almubaraka, kuwa na mahabba ukalipenda hili kalima tukufu la la ilaha illa Allah, بأن يحب قائلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده. أين محبة يلي أن يتمكه كلمة يكون بين الله سبحانه وتعالى نمتمواك صلى الله عليه وسلم كي بين دينيا وإسلام نكو بين وإسلام ambao hutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwacha makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yubghidha man khalafa la ilaha illa Allah wa ata bima yunaqidhuha min shirkin wa kufrin, na achukie yule anayekhalifu la ilaha illa Allah na akafanya mambo ya kuchangua la ilaha illa Allah, imma kufanya shirk ama kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa mara nyingi sisi hutatizika, au utapata baadhi ya wanafunzi watatizika kumchukia mtu kwa sababu ya shirki aliyokuwa nao au kufuru kwa mfano kafir kumchukia haimaanishi ukamdhulumu. Wewe umchukia kwa kufuru aliyokuwa nayo, lakini haijamaanisha kuwa akikaa vibaya basi uchukue senti zake umuibie. Ah, hapo utakuwa ufanya nini? Dhulma, wamdhulumu. Na wala haja kupiga vita, tuseme kwa mfano akakupiga akakufanyia, haja kufanya chochote, wala hampo vitani hapa. Kule Mombasa wale khawarij, siku moja nafikiri walikuwa na kiu sana. Ilikuwa si siku yake, maskini bwana mmoja uza skirimu akapita, zililiwa skirimu zote, wallahi rabbi, pigwa hao jamaa kafukuzuliwa mbali huko, skirimu zikachukuliwa zikaliwa, wasema ghanima, ghanima Mombasa, mwangati Mombasa kuna ghanima. Khawarij wallahi juhala, sallallahu alaihi wasallam. Sasa haimaanishi hivyo, kwa hiyo sije ikaeleweka vibaya. Na pia upande wa pili utakuta mpaka baadhi ya watu wafikia hali wajua bwana, vipi bwana nyinyi mwalingania watu katika kuchukia watu. Hebu nikupe mfano, nitakupa mfano. Baba yako mzazi aliyekuzaa, takriban siwezi kusema ni hukumu, yani generally tuweza kusema kila mtu ampenda baba yake, sio mahma kama kila mtu ampenda baba yake. Ikawa kuna mtu amdhulumu babako, akimwona amtukana barabarani, ikiwezekana ampiga babako, wewe utamchukuliaje yule mtu? Rafiki yako siku ya pili onekana wewe atembea, ufanya vizuri bwana kumpiga yule mzee, pongezi, utafanya hivyo? Bila shaka yule mtu ukimwona kama una nguvu zako, pengine wewe sasa umpige nini? Huwa mpiga babangu bwana, antukania mimi babangu, sio? Sasa baba yako wewe ama Allah subhanahu wa ta'ala, nani mbora? Hawa wasema, wengine wasema Allah ana mtoto wa mtusi, nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe unataka kuwa rafiki zao, sio? Uwe karibu na wao, kwa sababu si baba yako anayetukana, sio? Mbona akitukana baba yako ukasirika wewe? Sasa hapa anayetukana ni Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe huwezi kuwa rafiki wa adui wa baba yako, lakini wewe warafiki wa adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah asema wallahu aduu lilkafirin, akawachukulia wale ni maadui wake. Sasa wewe lipime kwa namna hiyo, kisha uangalie kweli waweza kumpenda adui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na haya yote tunasema kuwa haifai kufanya nini? Kumdhulumu, haifai kumdhulumu, lakini wamchukia kwa ile dini potofu aliyokuwa nayo na kufuru. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله. نكتك واتو وابو ونوشكوا ميونغو يسيوكوا الله سبحانه وتعالى ونيبين كما كم بين الله سبحانه وتعالى لكن وليواميني ونمبين الله سبحانه وتعالى زيدي تنسانا أشد حبا لله لأن محبة المؤمنين لله عز وجل محبة خالصة كسبب محبة يؤمنك الله سبحانه وتعالى لمحبة يليون إخلاص هيانا الشرك لنياك. وأما محبة المشركين لله فمحبة سوي فيها غير الله بالله. أما محبة المشركين يقوم بين الله سبحانه وتعالى ni mahabba ambayo ndani yake wamemsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala. Washirikina haimaanishi kuwa hawamwabudu Allah, lakini wamemwabudu Allah pamoja na, ndio maana ikaitwa nini? Shirki, wameshirikisha baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile viumbe wanavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwelewa nafikiri? Sisi kio kasikia mshirikina, kweli mshirikina yajua Allah yupo? Naam, yajua Allah yupo. Na ndio maana hapa Allah subhanahu wa ta'ala akataja wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Na hii ni mmoja wapo tafsiri kuwa wawapenda wale kama wanavyompenda Allah subhanahu, bi maana wampenda wao Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakamshirikisha katika nini? Mahabba, wakamshirikisha na wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha illa Allah innama tanfa'u indama takunu nabi'atan an mahabbatin lillahi azza wa jalla wa mahabbatin li hadhihi al-kalimati al-'azima wa mahabbatin lima dallat 'alayhi min tawhidillahi 'azza wa jalla wa ikhlasiddin lahu wa mahabbatin li ahliha wa a'maliha. La ilaha illa Allah itamnufaisha mtu ikiwa yatokamana katika kuitamka kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kuipenda hii kalima tukufu, kupenda yale maana yaliyoko ndani yake katika kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala au kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada, na kuwapenda watu wa hii kalima, na kupenda amali zilizoamrishwa chini ya kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akathibitisha hapa kuwa yeye awapenda watu hawa na wao wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi mulioamini, mukirtaddi nyinyi na kuuacha Uislamu, Allah ataleta watu wengine. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah awapenda na wao wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, ila akhiri al-aya. Mtu aweza kusema lakini alama, mtajuaje kama mimi kweli nampenda Allah subhanahu wa ta'ala? Waweza kuuliza swali muhimu, utajuaje kama wewe wampenda Allah subhanahu wa ta'ala? Wa alamatu hubbi al-abdi rabbahu, alama kubwa katika alama za kuwa huyo mja ampenda Allah subhanahu wa ta'ala mula wake, taqdimu mahabbihi wa in khalafat hawahu, kutanguliza anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala hata yakikhalifu matamanio ya nafsi yako. Wa bughdhu ma yubghidhu rabbuhu wa in mala ilayhi hawahu, na kuchukia kila anachokichukia Allah subhanahu wa ta'ala hata kama kitakwenda kinyume na matamanio ya nafsi yako. Wa muwalatu man wala Allah wa rasula, na kufanya urafiki na yule ambaye yuko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa muadatu man aadah, na kumfanyia uadui yule anayemfanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala. Wattiba'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam, na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqtifa'u atharihi wa qabulu hudahu, na kufuata nyayo zake mtume sallam na kukubali uongofu aliokuja nao. Haya yote haya ni katika nguzo muhimu zinazoonyesha kuwa huyo mja ampenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivi utakuwa ni muongo. Kuwa yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala wewe wayachukia, iwezekana. Hii yaonyesha una maradhi na si mkweli katika madai yako kuwa wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama wale wanaodai kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika alama za kuwa mja ni mkweli katika kudai kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nini? Kumfuata, sio? Kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waonaje leo akatokea mtu akawa achukia jambo ambalo ameliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha jambo la kuweka ndevu, kwa mfano afu liha, katika hadithi nyingi sana. Ikawa yeye akireka akimwona mtu ameweka ndevu, nini bwana, uchafu tu bwana. Mwingine anasema hajui sunna zingine waweza kuweka ika ndevu ndefu tu. Ikawa maneno ya kejeli kama haya, kama kule kwetu wale masufi husema mawahabi wajua sunna mbili tu za kuweka ndevu ndefu na suruali fupi au kanzu fupi, hiyo ndio wajua tu, ndio sunna kubwa anazozijua. Alafu wazungumza kwa kejeli. Alafu huyu huyu kesho barabarani atikisama bega asema ampenda nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aimba swala. Kisha ajipiga kifua. Mbona wafanya hivi? Asema mahabba. Na mahabba bwana. Kuna mmoja asema hivi, ana mahabba. ngoja ni wamshe ajua mwalala. Huyo jamaa amenyua ndevu zote, alafu amenyua na sharubu zote hizo. Uona kama kama wapoza uji hiyo. Yuko namna hiyo. Chana. Alafu huyu huyu apiga kelele anasema ana mahaba. Ona mahaba gani Mtume sallam? Ufanani na Mtume sallam. Ufanani. Wa kuna wazee kule hawapendi kuambia maneno hayo. Lakini ndio ukweli, huwa mwatisha. Mnatisha. Wewe hebu fikiria ingelikuwa wanawake wameandevu kwa mfano. Kwa mfano yani. Wanawake wangelikuwa wameandevu, wangefanya nini? Kwa mfano ingelikuwa wanawake sahihi, wanawake hawakuamrishwa kuweka ndevu, si ndio? Hawakuamrishwa kuweka ndevu. Kwa mfano wangelikuwa wamejidevu, wangefanya nini? Wangefanya bidii wasifanane na nani? Na wanaume, sio? Watatafuta kila dawa ili mradi asifanane na nani? Na mwanamke. Kuna wanaume watafuta kila njia ili mradi afanane na mwanamke. Kila njia yafanye ili mradi afanane na mwanamke tu. Huyu hana na mimi pia kunyonyoa. Allahu musta'an. Mka kule kwetu wanaita kidevu glopu. Ni zamani hizi glopu, nafikiri mkumbuka zile nyekundu zile. Namna zilivokaa ndio iko namna hiyo. Taib, turudi hapa. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. مambo matatu mtu akiwa nayo بإذن الله تعالى ndio sababu ya kupata utamu wa imani. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, awe Allah na mtume wake صلى الله عليه وسلم wapendeza zaidi kwake yeye kuliko yote mwingine. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, na ampende mtu hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار, na achukie kurudi katika ukafiri baada ya kuwa Allah amemuokoa nao, kama anavyochukia kutupwa ndani ya moto. Hakuna mtu yofurahia kutupwa ndani ya moto, basi auchukie ukafiri kwa namna hiyo. Wal hadith muttafaq alayhi. أمور ثلاثة, هاني من مانغابي متاتو, أصل وتفريع ونفي للمضاد, من متاتو. الأصل محبة الله عز وجل, إني أصل كم بين الله عز وجل, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. والتفريع فرع محبة ما يحبه الله عز وجل, kupenda kila anachokipenda Allah azza wa jalla. Na nafyu al-mudad, an yakraha an yauda fi al-kufri ba'da idh anqadhahu Allah azza wa jalla minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Kukanusha kinyume cha imani nao nini? Ni kufuru. Haya mambo matatu yakipatikana kwa mja huyu ataupata utamu wa nini? Wa imani. Ash-shartu as-sadis al-inqiyadu li huquqiha wa hiya al-a'malu al-wajibatu إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. الانقياد هو الاستسلام والطواعية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. الانقياد نمت كجسلميشا وكبند منيوي كجسلميشا وكبند منيوي وتكلز أمرز الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله تعني الاستسلام أو تعني استسلام العبد لله عز وجل. لا إله إلا الله ما ناكن إنجا أجسلميش والله سبحانه وتعالى وانقياده لشرعه أو كوكوبند كواكي أجسلميش كتك كفوات شريع الله سبحانه وتعالى وطاعته جل في علاه نكمطي الله سبحانه وتعالى. Kwa hivyo hii kalima ameitamka, yuko tayari kila kilichoamrishwa chini ya la ilaha illa Allah kufanya nini? Kukitekeleza. Yeye yuko tayari kila alichofaradhishiwa kukifanya, yuko tayari kukifanya kwa kupenda kwake. Kwa hivyo walihadha yaqulu jalla wa ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa. na mwenye kuelekeza uso wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye akawa anafanya wema, wa huwa muhsin, basi huyu hakika ameshika na kukamata fundo lililo madhubuti. Na al-urwatul wuthqa ay istamsaka bila ilaha illa Allah, ameshikamana kikweli na la ilaha illa Allah. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Kwa hivyo yeye amejitolea kuwa hana khiari isipokuwa atakavyotaka nani Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. ويقول جل في علاه وانيبوا الى ربكم واسلموا له نرجيني kwa mola wenu, mola wenu mlezi, nasilimuni kwake, ay inqadu wamtathilu, jisalimisheni namtekeleze kila alichokuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala. fa ahlu la ilaha illa Allah haqqan, wale watu wa la ilaha illa Allah wa kikweli, man yastaslimuna lillahi inqiyadan wa tawaiyatan, ni wale wanaojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupenda kwao, wa imtithalan li awamirihi jalla fi ula. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, na apa kwa mula wako mlezi, hawataamini hao mpaka wakujalie wewe ndiye hakimu katika mizozo inayotokea baina yao. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, kisha wasipate dukuduku lolote katika ile kadhia walioleta kwako katika hukumu utakayoipitisha wewe ya Rasulullah, wasiwe na chochote katika nyoyo zao, yani bi maana wajisalimishe kikamilifu. Allah akasema wa yusallimu taslima, kujisalimisha kikamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana wakasonga na kufika pale walipofikia. Waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, hii ndio ilikuwa kauli yao. Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo waweza zungumza na mtu kuhusu masala ukamwambia qala Allahu ta'ala qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, misikubali bwana, nipe nini bwana, akawa iwarudi yale maneno kwa ufidhuli sana, na pengine hata hajui kutofautisha baina ya aya na hadithi, kama wale wazee wawili kule Mombasa walikuwa wazozana jambo, mmoja akamwambia mwenzake, bwana waqul alhaqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Ngoja mwanzo, hiyo aya ma hadithi hiyo? Hata kujua mwanzo ni aya ama ni hadithi hiyo? Sasa wewe hujui ni aya ama ni hadithi, wazozana nini wewe? Ikiwa mtu hajui wa qulil haqqu min rabbikum ni aya ama ni hadithi, huyo wazozana kitu gani? Ajua nini huyo? Asiingilie katika jambo la dini, ana ilmu nalo. Kwa mtu akiambiwa amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khalas, kwa sababu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni amri ya kutoka nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe ushatamka la ilaha illa Allah, lazima ujisalimishe chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, huna budi, huna khiari. Wengine sasa najisalimisha tu hivi hivi, hivyo hivyo ndio uito muislamu, umejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به, هاوي مؤمن mmoja wenu mpaka yawe matamanio yake yafuata kile nilichokuja nacho mimi. هذا دليل الانقياد من السنه, hii ni dalili ya kujisalimisha katika sunna mtume صلى الله عليه وسلم. والحديث وان تكلم فيه بعض اهل العلم لكنه كلام لا يضر, maneno haya hayadhuru pamoja na kuwa baadhi wanaoviona wamezungumza kwa hadithi ni ضعيف لان معناه صحيح, معناه كان صحيح. kuna aya katika Qur'an tumetaja hapa, kuna hadithi nyingine za Mtume sallam zatilia nguvu, kwa hivyo maana yake ni sahih. wa hadha huwa tamamul inqiyad an yakuna hawaka taban lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la tamilu wa la targhabu, wala turidu an ta'mala illa bihadihi sallallahu alayhi wasallam. Na ukichunguza vizuri utakuta hili jambo lipo kwa salafiyin zaidi, kwa mtu haendi kokote isipokuwa kwa nini? Kwa dalili. Qala Allah qala rasul, maadamu mtume sallallahu alayhi wasallam amesema na mimi nataka hivi, hii yangu weka kando, mimi nafuata nani? Ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Si watu wote wako namna hiyo, wengi katika watu wako kinyume cha hivyo, wengi katika watu wako kinyume cha hivyo, na tutaona hapa katika dalili zinazofuata, hata pia katika sharti linalofuata la mwisho, ash-shartu as-sabi' al-qabul al-munafi lir-radd. Al-qabul li hadhihi al-kalima, kulikubali neno hili, kinyume chake kulikataa. Walima taqtadhihi min tawhid Allah azza wa jalla wa ikhlas ad-din lahu. Na pia sikukubali hii kalima tu kwa kuitamka, la, na ukubali muktadha wa la ilaha illa Allah, na unikumpokesha Allah katika nini? Katika ibada, kumtakasia Allah ibada zako zote. Qala Allah ta'ala fi sha'n al-mushrikin innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Walikuwa kufaru Quraysh wakiambiwa la ilaha illa Allah wakifanya kibri, wakikataa. Wayaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Na jana tumeeleza hii. Fadhakara min halihim annahum abaw an yaqulu la ilaha illa Allah wa an yaqbalu hadhihi al-kalima wa ma dallat alayhi min tawhid Allah ta'ala. Allah akataja hali yao hawa watu wa motoni katika washirikina, kuwa walikataa kuitamka la ilaha illa Allah na kuikubali hii kalima na yale maana yaliyobebwa ndani yake ya tauhid, wakasema a inna la tariku alihatina. Na hii ndio maana wameielewa vizuri sana, li sha'irin majnun. Kwa hivyo wakakataa ile maana iliyokuwa ndani ya kumtakasia Allah ibada. Waqala ta'ala wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Na kadhalika hatukumtuma kabla yako muonyaji yoyote kwenye mji wowote isipokuwa watu mutrafuha, ni wale watu mabwenyenye, wale ambao wameneemeshwa na neema za kidunia, waliokuwa na starehe za kidunia. Maanake mara nyingi hawa ndio wanaoleta upinzani katika da'wa kila mara, na nyinyi chunguzeni, mtakuta ni wao tu, kwa sababu kuna mambo mengi labda pengine wayafanya ambao hayafai, watu wataambiwa hayafai, hawataki. Ni nadra sana kumpata mtu amefunguliwa katika dunia kisha kuikubali haki, nadra sana. Kwa hivyo wanapotumiliziwa mitume wa Allah, wale wakubwa wao, wale mabwenyenyi wanaoregelewa, wale walikuwa wakisema hakika sisi tuliwakuta baba zetu wameshika dini mahususi fulani, hii ya kuabudu masanamu, na sisi twafuata nyayo zao vile walivyokuwa, na sisi twafuata kama miji ya masufi. Miji ya masufi imejaa masufi, iende da'wa ya sunna mwanzo mwanzo, haya ndio majawabu wanapata. Babu zetu wote walikuwa wakifanya hivi, mwaja nyinyi leo bwana mtuambia haya mambo? Watoto wa juzi tumeona nyinyi mkizaliwa hapa ndio mtuambia sisi kwa haya tunayofanya yafai? Basi utafikiri yao ya zamani, kumbe miaka 150 sio miaka 200, tuwape 500. Hii dini inaanza dini kutoka Mtume wa sallama aanze da'wa mpaka leo, miaka zaidi ya 1400 imepita. Moja kutuambia nyinyi tu watu ambao sasa, nani wajuzi sasa, nyinyi ama watu wa sunna wanaolingania watu kuwa kama vile walivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba? Malakum kaifa tahkumun, nyinyi ndiyo dini yenu ni mpya, ya kujenga juu ya makaburi, ya kufanya maulidi, sio kusherekea hauli, sio kufanya vituko gani, kila siku mwazua tu. Hizi ni mpya hizi dini, kwa sababu hii dini hakuijua Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake hawajui. Chukua faida, Allah alipoteremsha aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waradhitu lakumul islama dina. Ukisoma hii aya fikiria haya mambo, alyawma akmaltu lakum dinakum. Hii maana yake ni kuwa dini iliyokamilika ni ile dini aliyokuwa nayo nani? Mtume salam na masahaba wake. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na ni'ma ya dini iliyotimia ni ile aliyokuwa nayo nani? Mtume salam na masahaba wake wakati yashuka hii aya. Wa raditu lakum al-islam dina, uislamu ambao Allah ameuridhia ni ule ambao akishukisha hii aya ndio wako nao Mtume salam na masahaba wake. Haya, tuangalie kwa haya tuliyosema, ni nani ambao waridhisha kuingia katika hii aya, makhurafi ama watu wa sunna? Hawa khurafiyun ambao wamezua mambo katika dini ambao hayakuwepo wakati hii aya ikishuka. Na ndio maana Al-Mamarik akasema fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu liyawmi din. Haiwezekani kile ambacho hakikuwa dini wakati ikishuka hii aya kisha leo kiwe dini, haiwezekani. Turudi hapa, kisha mitume wao huambia, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum, hata nikuleteeni uongofu uliombora kuliko mliowakuta nao baba zenu. Bimaana, je, mtaukubali huu? Jawabu lao wakasema, qalu inna bima ursiltum bihi kafirun, wakasema sisi tunakataa tu hayo mliokuja nayo. Basi kwa sababu gani? Hatuna sababu, basi tutaki. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, wakifanya kibri wakiwacha wala hawana hoja yoyote. Kuna watu wengine wakwambia hawa wana shubuhati, lakini wallahi mimi sioni kama makhurafi wana shubuhati. Hizo shubuhati walizonazo hizo, yani si vitu ambavyo vya kusimama vya kumtishia mtu, kwa sababu shirki utakuwa nayo vipi? Shirki huwezi kuwa na nini na shubha katika hiki. Shirki haina hujja la katika Qur'an wala katika sunna. Vipi mtu wa shirki atasimama azungumze? Nyi mshaona hata siku moja mimi nataka mtu aniletee audio ya khurafi ashirisha 40 nawia, kisha fike kwenye hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila, hadith katika Bukhari na Muslim. Hawezi kuisherehesha khurafi hata siku moja. Kweli ati man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, haya mwambie hata mfano kuisha hadithi takushabu, haiendelezwi. Kwa nini? Kwa sababu mifano wanao wao ambao yaingia katika maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nafikiri wakati umesonga sana, lakini la alhamdulillah minna. Hii hadithi ya mwisho siizungumzi kwa sababu shekhe hapa ameieleza sana, kiri kuanzia mwanzo makumbuka alieleza, ndio maana sikuiguza kwa sababu itaturefushia muda, na alhamdulillah mmeelezewa na ikafahamika na tarajia hivyo, walillahi alhamdulillah. Ndio maana sikuigusa hii hadithi. Barakallahu fikum. Watakana kuwe na hisa hasa kwa ajili ya maswali. Kuna maswali sio mengi tu, sijui itakuwaje kwa sababu muda ni mfupi sana kumaliza nawaqidhul Islam yote kwa muda huu, na ndio maana tunajaribu kufinya, yani hatuendelei sana kupanua, lakini nitajaribu inshallah kesho, pengine labda tuweke kama dakika 10 za mwanzo ama 15 ile maswali ya utaeleta inshallah. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika, shukran, astaghfiruka wa atubu ilaik.